Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا شيوخنا ونساعدها وقيمة ambazo tumezisikia na sio kusikia tu bali vile vile tumefaidika kwa nasaha hizo. Hakuna Sheikh Zubair na Sheikh Abdul Rauf al-Munawi Allah yahfadhuhuma, kwa kweli tulikuwa sisi tunaombea kwamba waendelee ili kuendelea kustafidi katika mambo mengi na hasa katika hili Simba Part ambazo walikuwa wakizitoa katika hizi nasaha, ni Simba Tati Tayima Ajibu na zingine ndio kwanza tumezisikia leo, ambazo imechimbuka na kuchukuliwa na mashehe kutoka katika faida za jamii ambayo tuko nayo tunaishi. Basi kwa sababu nimetaja kidogo na mimi nitoe mchango kidogo, lakini kwa muda ambao tulikuwa tumepangwa au tumeamisha mchango wangu na saha kwa sauti, lakini hasa kwa maaris bwana harusi hajafika na bi harusi anasikia, nitukitaraji kwamba hizi sauti zinarekodiwa na lafi shabaka zitazichukua hizi sauti utawatumia katika zile simu zao, ili insha Allah huko watakokwenda wao wanasikiliza kwa kariri kariri na kufaidika na saa hizi na zingine. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliozesha binti zake kwa sahabi aljalil Ali ibn Abi Talib khalifatu rabi. Ali alimuoa Fatima radhiallahu anhuma, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kamuozesha Uthman ibn Affan khalifatu thalith radhiallahu anhu, kamuozesha Ruqayya kwa kufa, akaja tena akamwozesha Ummu Kulthum. Hawa ni wakweze wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao kwa pamoja wameoa nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni heri kubwa na baraka iliyoje mtu kuoa katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa watu au hawa masahaba, kutokana na malezi yale ambayo alikuwa amelelewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, malezi mema, basi kupitia kwao katika maisha yao ya ndoa tunaweza kustafidi haya yafuatayo. Kama sisi wanandoa ambao tumeoa nyumba fulani, ni wajibu kwetu sisi kuwaheshimu wale wakwe zetu ambao tumeoa kwao. Kwa lugha ya Kiswahili nasema wale wazaa chema, yani sisi tulioa kwa heshima ile nyumba ambayo tumeoa, na wale baba binti, mama wa binti, na wale wanaowafuatia wale baba na mama wa binti, ambao ni ndugu, majirani na marafiki, ambapo jambo hili limetokea kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala. Ali alikuwa na matatizo kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye anatoka sana na madhini maisha yake, toka sana madhini, akawa hajui nini hukumu ya madhini pindi anapomtoka mtu afanyeje, akaoge au akatawadhe au afanye nini. Kutokana na ile nafasi yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kwanza kabisa alikuwa ni ibn ammi, ni mtoto wa baba mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema baba yake ni Abdullah, Ali ibn Abi Talib baba yake ni Abu Talib, Abu Talib ni mkubwa, Abdullah ni mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amedeleka katika nyumba ya Abu Talib. kwa hali yake alipokufa Abdul Muttalib akalelewa na Abu Talib, na yeye alipojitegemea na kumuoa Bi Khadija akaenda akachukua akamchukua Ali kutoka baba yake mkubwa, akamchukua Ali aje kumlea nyumbani kwake, kwamba aljaza min jinsi al-amal, yeye alielewa kule na yeye alikuwa amejitegemea. Sasa akaona nimchukue mmoja katika wale ndugu zangu, akamchukua mtu wake mkubwa ambaye Ali ibn Abi Talib, akawa naye. Kwa kweli kulikuwa na Ali, kulikuwa na Jafar, kulikuwa na Muqayyid ambao wote walikuwa watu wake mkubwa, lakini akamchukua Ali ambaye alikuwa ni mdogo wao, akakaa naye. Na maana Ali ibn Abi Talib anasibishwa kwamba awwal man aslama min as-sibyan Ali ibn Abi Talib, wa kwanza kuslim katika vijana wadogo ni Ali ibn Abi Talib, ana sharafu hii Ali ibn Abi Talib na zinginezo. Kisha akapata bahati tena khairi kubwa hii, akaoa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairi ya khairi. Sasa ikitatiza pale kwa lime msibu, yeye akuweza kumkabili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akuweza kumkabili kaka yake ambaye walileka pamoja ile nyumba moja, si hivyo tu, baadaye naye alilelewa kwake, jamani, watu wa karibu zaidi, akuweza kumkabili kwenda kumuuliza. Mwisho Ali ibn Abi Talib anasema fa amartu al-Miqdad min Aswad an yas'ala, nikamtuma Miqdad bin Aswad aende akamuulize Mtume sallallahu alayhi wasallam nini kuhusu madhi, hukumu yake ni nini, limakani ibnatihi minni, kwa sababu gani niliofia niliona haya na aibu kwa kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo haya, kutokana na ile nafasi aliyokuwa nayo binti yake kwangu mimi. Sawa, baba mkubwa Yohana mdogo yake, lakini ina nafasi adhimu ya kuwa mimi ni mkwe, nimeoa pale, binti yake yuko chini yangu. Sasa tena kutoka kwenda kumuuliza mambo yanayohusiana na chupu, sasa ikiwa hivi itakuwaje, ikimfanya hivi fastahiyai, nikaona haya ni jambo la dini, na jambo la dini anamsha kwamba watu wasionee aibu, lakini yeye hawana, haiwezekani mambo haya nikaanza mkoa wangu bwana, bora nimtume mtu akaulize kwa niaba yangu, ile jawabu litakalotoka itakuwa tumefaidika mimi na watu wengine. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, alipoulizwa ile swali na Miqdad bin Amr au Miqdad bin Amr au Miqdad bin Aswad, Miqdad bin Amr amenasibishwa kwa watu ambao walimlea nyumbani kwao pale Makka. Alipomuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama akamwambia kwamba ighsil dhakaraka thumma tawadda, basi hiyo itakapotokea osha tupu yako kisha tawadhe, yaani utawadhe, udhu wa sala. Hili kawa ni jawabu. Angalia hapa sasa, Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anapotoa heshima kwa Mtume sallama, ni mtu wake wa karibu, lakini kwa sababu ya ukwe, ni makana ibnatihi minni, kwa ile nafasi ya binti yake kwangu, kama ni mkwe wangu. Kwa hiyo wakwe zetu inatakiwa tuheshimu, sio mtu anakuwa kama mtu fulani, kama bedui tu, jibedui fulani, ama mtu ametoka huko si mpolipoli wapi, alikuwa akiishi labda huko na ngiri na fungwa au vipi, aweza akaja mbele ya mkwewe akaanza kusema maneno labda mitokea, sitofahamu kama nilivyoeleza hapa, baskeli yako ikipata pancha Allah hauzbeha kwa Allah, basi yao kwa napancha utaitupa hii, basi yao ni pancha tupi ya mbune ayu zikaya nyesu kitupa sikuwa mbisa kwa mbisa ni pikipiki ya ugari ya nipa kabisa. Sasa sasa imetokea ili sitofahamu baina ya wana kwa mmekuja kwenye kikao, kuna wangu na baba amekuja na hivi, wallahi unamsikia mtu anatamka maneno, yani haya maneno yalikuwa tamke jahiliya, watu ambao hawajapata elimu ya aina yoyote, yani watu wakiishi huko wakiishi huko na digidigi mambo hivi kabisa, sio mjini kwa hivi, tuwasema na unajua bwana kwa mfuko kata haya, si maisha ya sawa, wala si hadi salafi sale, si mwenendo kwa wema aliotangulia. Angalia maisha ya wema huyu Ali ibn Abi Talib, malezi haya hakuyapata sehemu nyingine, ameyapata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ndosema nikuelewa, Uislamu umemkuta yuko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameleleka vyema kwa Mtume sala na yeye, yani malezi akarudisha ule wema akayatumia vyema. Sasa hivi yeye tena mwingine anamwambia hayo mambo, bora tenge kwa Rasulullah dini anamwashiria hivi hivi, mwanao binti yako Wallahi kama tupo ndazo jinsa, wewe unaangalia. Mwisho naomba wewe uvumilie. Yaani usije ukakuka nayo mwenyewe ukafanya kwa kikao cha suluhu kurekebisha mambo na wewe ukamuruka vile vile. Mke yeye anakuchanganya. Mbona hii jahilia ya wapi? Naam baba, nasema lakini kwa nini usitumie maneno kinaya kinaya, maneno ya kuzibaziba? Mtu ukatumia yale maneno wazi kabisa, mtu amefungua ile tambara au ile pazia lote kwa mbele ya baba yake, baba mkwe wake, au wakati mwingine mbele ya mama mkwe. Bora haya si sawa, ni sawa kwetu sote, lakini ni sawa kwa na harusi. Hivyo hivyo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiamrisha kwa maelekezo kuhusu masuala mazima ya fatihi ambayo tafanyika katika miji mbalimbali na miji hiyo miji ya Misri, Mtume sallama akataka masahaba wanafanya fatihi Misri, basi wale watu wa Misri kule Egypt kidogo wasiwabane sana, kwa sababu ya ni nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale watu. Nafasi hiyo ni hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kielezea ni nafasi, kwanza yeye alimuoa Bi Maria al-Qibtiyya, amemuoa Maria al-Qibtiyya, miongoni mwa wakeze ni Maria al-Qibtiyya, ambaye kabila lake ni Qibti. Qibti ni ile kabila la Misri ambao wazungu wazungu jina la Misri hawaiti Misri, wanaita Egypt, kwa maana yake lengo lake kama ile nchi inayosaliwa ile nchi yenyewe ni hawa kabila la Makibti. Kama mpaka leo wengi ni Wakristo kwa Makibti, mpaka leo wengi wao katika kabila hili ni Wakristo. Sisi wa Kikristo sisi tuna Wakristo wengi, basi wengi zaidi ya 70% ni hawa Makibti ambao wapo toka kale huko wapo katika nchi ile ambao wazungu wakaita Egypt. Sisi Waislamu Arabu na Waislamu wanaita Misri, na wenyewe wanaita Misri. Ukiongea Kiarabu za Misri, ukiongea Kiingereza unasema Egypt. Simefahamiana? Ishakuwa hivyo sasa. Na hivyo hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam upande wake wa ubabani kuna damu ya Qibti, baba yake ni Abdallah. Abdallah baba yake ni Abdul Muttalib. Wakaenda kina Abdul Muttalib wakapita, sijui kina kina Kinana, kina Khuzaima, kina Mudhirika, kina Asbaya, akafika kwa Ismaili alayhi salam. Huyu Ismail ibn Ibrahim. Nabiullah Ismail na Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mkewe mmoja ni Bibi Sara, na mkewe wa pili ni Bibi Hajira. Bibi Hajira huyu alipewa zawadi ni Sara kwa kufanya kijakazi. Huyu Bibi Hajira ni Mkibti, alipewa zawadi Misri. Kitu kama moja. Alipewa zawadi mwisho kwa ile Nabii Allah Ibrahim akamuole yule mama baada ya shauri mkewe Bibi Sara, kwa sababu alikuwa amekaa muda mrefu takriban timiza miaka 83 na mtoto. Bi Sara ana mtoto, basi huenda Allah akuzuku kuja binti mdogo na kadha, basi akamuoa. Na kwa alipomuoa Allah akatawafiki, akazaliwa Ismail. Kuzaliwa Ismail akatokea yatokea Abdullah Ibrahim akamchukua Ismail na mkewe Bi Sara akawaleta, akaenda kuweka pale Makka chini ya kamba, akachukua Bi Hajira na Bi Nana mwanawe Ismail akawapeleka Makka chini ya kamba akawaweka. Ina maana wao wakaanza kwa kwanza kuishi pale katika mji ule, mji wa Makka. Kupitia huyu Ismail ndio ikaenda na sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baba hajakupatikana nani? Akaja kupatikana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale wanadamu kwa sababu ana damu ya kule kupitia umamani, kupitia baba wapi? Kule kwa ubabani kwake. Kama mwisho wa Ismail na Ismail mama yake ni Mtibti. Ndiko pamoja. Wale wakawa kwa kuenda kuheshimu mambo ya damu haya na mahusiano haya, akataka kidogo hata kama ukiwa na nini basi waangalie vizuri zaidi kuliko hata maeneo mengine. Kwa kuchunga ile nasabu yeye ameoa kule kabila lile, na si hivyo na yeye damu yake inatokana huko. Sasa haya ina maana kwamba wale ambao walioa au kuolewa anatakiwa wachunge kule ukweni na waheshimu ukweni. Ama haya maisha yetu sisi ya kusema kwamba bwana baada ya kuoa kila mtu kivya kivya yake, kila mtu kimpango wake, hakuna mambo kama haya katika maisha ya binadamu, kwa hasa maisha ya Kiislamu ambayo tunategemea Qur'an. Kama alivyoelezea la Sheikh Al-Munawi ni kwamba hakuna swala la maisha ya kivya kivya yako, kwa sababu innama al-mu'minuna ikhwa, kwamba hakika ya waumini ni ndugu. Sasa kwaje kitu yako vyako, na maana yake hata kama kwa mwenye sehemu kuna ndugu, lakini wadamu, lakini wale ndugu zako wa dini, kwanza yule imamu wa msikiti na wale wanaofuatia Uislamu wa maamuma na wote jirani, wote wale ndio ndugu zako. Kwa maana hiyo inatakiwa kwamba watu wote ambao tumeoa na nyumba fulani na wale ambao leo wanaoana, basi waheshimu hizi baada ya watu wawili hawa, kila mmoja, si wale ambao wameteremka from nowhere, yani kutoka asijulikana huko mtu akaja tu. Hapana, hawa wazazi, upande wa kiume mwanamume na wazazi, mwanamke na wazazi, na si wazazi tu, bali wana ndugu na wafuatia hao wazazi, na si hao na wana marafiki na mashoga wapo. Za kimsingi ni vile kuishi kwa mujibu wa Uislamu na kufundisha kila mmoja kupata haki yake na kila mmoja kuwa na mipaka yake katika maisha. Hivi ndio Uislamu unafundisha. Ile nafasi ambayo ana ilieneo bwana anafika yule kaka wa binti haiwezi ndio ile akafikia labda yule ibn ammi wa binti, lakini wote wana nafasi, si kwa nafasi zao zinatofautiana kama zilivyo ngazi. Kwa ndugu zangu, ilikuwa ni nasaha hizi kwa ajili ya mchango huu, lakini kheri ya nasaha kwa mashehe. Nimalizie tu kwa kitu kimoja, baba, mimi wana kawaida ya kupenda kusikiliza, kupenda kusikiliza na kuwa mimi mzungumzaji sana, hasa nikiona kwa mashehe wapo, sababu mara nyingi tunaweza tunazungumza sisi tunazungumza sasa, utasikiliza saa ngapi? Kama kusikiliza ina maana kwanza unasoma, mtu ataongea maneno 15 20 huenda katika ile 20 anaongea 10 ya juu. Naweza kuwa wewe unaongea ni katika wanafunzi wako alikao kwa leo kufundisha na kadha, sawa, baada ya kusoma kwingine, akasoma kwa shehe mwingine, akasoma kadha, akawa na vitu kwa jambo fulani akizungumza, wewe utafikia 10 unajui mambo hayo. Au kama na yeye basi akawa amekufundisha, au akawa ukasoma bila kwake kwa ule uslubu, yani ule mtiririko wake wa maongezi unapokwenda, basi yeye aliambao anajua, lakini ule mtiririko wake kwa pekee yake nao ukawa ukisoma, kama vile ambavyo tunachukua tafsiri ya Qur'an. Kuna tafsiri tunachukua tafsiri Tabari, Qurtubi, Kathiri, Dalaili, sote kila mmoja ukisoma unakuta kwamba kila mmoja ana mtiririko wake jinsi alivyopia. Haya unajua maana yake, ukisoma kwa huu unaona maana yake nyingine. Ukija kwa Nasr al-Sa'di na yule yule anakuwa na namna nyingine, namna gani alivyokaribisha tauhid ya mashabadhari. Kwa hiyo hii ni basi upende usikilize na kafani pia. Sikilize ndio kufaidike na vile vile ataende yeye na vile vile anafanyaje? Wewe kazidi imani. Kazidi imani kwa muda mwingi tunakuwa ni kuzungumza, basi tupende vile vile muda mwingi kusikiliza mashaka zetu na ingine ndugu zetu na ndugu zetu kwa ajili ya faida. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.